الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس التاسع كني درس كبندنيا نبو كتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سبتين كوتا بانانا تمبلندو باني sine kasuta mundu filandi sine wujinu ka muna kati tanna kati ru fillo meladi ya atanji kendo bane julai sine kasunya rundi wujinu filli tam pille ru bane uga girnan no khobe kenya ni sheikhina rahimahullahu ta'ala agara konganda nanti gelli gella ga siganda ngani ashartu arraba nalina salji ke shartu nunka ko na farlanta fininko na wajibinta fininko kembira hayrni salji ke gurjanta finunya harsa salli ke shartunu imanya mede yo ati wanawaqiduhu salji ke gurjandano nawaqidu kenni gabunya gurjandano auran hinube nuga gurjana thamaniyatun kenni finu segiya wanawaqiduhu salji gurjandifonunga gurjandanunga ثمانيةٌ كني غرجانده نما غرجاندانو سيجيا فنانيان الخارج بكانا من السبيلين بكا كلهم بليا فوفو سوغا بغو أرمر من كلهم بليا ولن كان رفالي نفام كنا سالجين غرجانا أتو الخارج أروفو بيغا بكا ما بكانا الفاحش أنغر جانينغاني النجس أصبن تنغني من الجسد بكا فتنغ خفره وزوال العقل سكنين يانيارو حقرين جلنة سرين باقرين جريتان أنسال جمبونو سال جنغنا نيانغ إبقى بقو بكا كلهم في الارمر من كان دو فل هنكن جمبنغ أدو تاخنغ سوبة غنبنغ ado tanji va makenka madhi kumba katikane hanka nyambe ndo tahe kumba kati halle ay kunga killu filiani tanji mbo kurahe ado sobe mbo kurahe yo kenga nani aga bogu be su anchal jiragan tenya gani su anchal li jimnga abono wal khariju ado buwa bakal fahishu angar nyangengani النجس وسبن تنقاغني من الجسد بكا فتنغ كنيا نخو نفا موتي ما كنقا فوري غابوغو سرنغا غارنيانغو نفا فوري كي خا سوبن تنيان ات كنقا وسال جنغور جانا كاغنا ني هورين تشيخسي كنيا هورين تشيخسي كنيا بوغوتا ما هور بوتشيني ني امبوغوتا ما هاري فويندي غورونغاسي هوري حق يو كيمبي بري اما غارنيانغو نعم ati wazawalu al'aqli adu haqqirin gillenga sirem baqirenga na grisal jinga ya qusa turiya wa khay wal a'yadu billah abu ga qirenga anya da huwa miniba ma kanuwa ba ma muroye ba ma nyakhli ba no famu ma kinqa wa sampande ma hu da kita abu ga qirenga ma shaitan nyangiro wal a'yadu billah anat nan kinsal jimbonwa haranda ille haqqire kinda ille katte sal jimbonwa kayana maliki gangu ngatina ndanga wa takhabutu aljunun adu turunna ngarna ndampi siren kama akaw hakli aba akaw saljim bonondini naam wa masul mar'ati adu nam yakhare meme nan kati yakhare nga bi shahwatin ti jallei an awran ti dakhami mureya uswatu yigoro yakhare nga fube gano yakhare nga kati yigonga nanya dakhami mure nyai ma ya igo ngana kati ya kharinga na da khami mure nyai at kenka sal jimbono ni yo kenya ni e wa igo de yaqina me sumbu no famu na me khandu sumbu na kati me nan tapi me yo kunga awanya na sababu an sal jinga bon yo kenya ni na nya shahwa nga ka gana ni shahwa ga he no famu ko sereya ni e wa ka gumento yi ma tampi ma muqtana hinne kam ma usa no famu katay rayi mo ma meme ba no famu ma kitiya gan ba kenga agamanya ti shahwa ibane tan shahwa kin mani jalle agamanya te khanuye de o da khammi murei asal jin ta bonade ma khirse kundunga kenga no famu wa arta ho nyanai yo kenga ajal lenga ro kenga ni burburu ma kenga akanta sal jin bonundin yo kagaro kebeere anya khirse anya hunnan khayai agan chahwanya girdine aga agar dabarti ta khammi muriyai no fama sal jin nga bonno ati wa masu al farj aro kane meminde serenan kati kane ya bil yadi ti kitte yo yugo ya khare qawarni tuwano nga da bangandi ya khare nkalle nga warne serenan kati kane ya ila uranga qublan kenya kane ya iba kana anya qublan kana anya kane ya iba au duburan manya falle ya iba angana kati Allah uranga kane ma falle atansal jimbonno kenni hoganta andana iramentai no famu kenga atawasal jimbonontini kane ru hallesu yoketa ya kharenga na nyi ado yugo ngal halanga tabana maligan kon na kya bangananti honda kya konanti gella gana ikittindro melli ila uranga no famu na rana ina khanga so kenna saljinga ana borondi ni amara tumbindi kanidi akramakun allah lagandro khadaru yo kenga ana saljinga ana borondi ni yo khaganani irame ngananya kama awa nongan kinya nakosi mankite ndangira kama katalla ran kimta harbane borondi ni yo kemmo khani awa limna mbuchinan khai ko ganana nga asanondi ni ana famu manga amogon churondi ni manga yankinya ansel jiran tanki tan kata harbane tike illa gamanya ti shahwa ngade ko jalle ati wa aklu lahmi aljazur aljazur awran nyogon gumbonti ayige enka atana saljimbonon dinia wa taghsilul mayyit aru fure nyanki nga bora la faranti selebe gana fure nyanki annan sel jirage be gana wutu katta qabran nganna begana fure nyanka nan nyanki begana wutu katta qabran nganna sel jirage yo yere wa aklu lahmi aljazur aljazur ni nyogomenye nyogomenti yanga akhawa saljinga ga bunondine nam boira farantit ni kenga faran saljinya ne wa taghsilu almayyit aru fure nyankinde sere begana fure nyanki saljinga na nyagara fure ke yanki ita ilen saljingu tawran saljike bunwa warriddatu aru farlan sage ngana murti anil islami bakka salama no ani muslimen yani salami yani awsalni no famu tawhid dunke sunna dunke ari murti nambugu salama ko no gonde nan kafira ko kafira ko kenyati sefe ay ba anyati nyangol lay ba khwara illa kapindiga minyako mati isan allah re minya mati uzirna allah no famu aga digame ko to hubega kafira ko nina kafira ko makin kara golle de bari khomisari nan sujudi jalange da manan sujudi no fam foda nga Allah subhanahu wa ta'ala gafiti manan challi foro no manan kursin di hoda nga aga bugusila ho aga hoda bara aga bugusila ma gondi tang salji be ganyi awa aga silama ko daga kafira ko ta salji ke buna andai silama ko kadi manan mal salji ngul haran na batte kidi aga na silama wa manan salji ngul to ati a'adana Allah yalli Allah gano tanga min dhalik baka kengade serna bugusila ma ko wal iyad billah Allah gando tanga ke kenyani iya fayere ati wanawaqiduhu salijike gurjandanu nga gurje honunga awa thamaniyatun segwani alkhariju minas sabilaini bakana kilumpili kanru falle tanjinyani lada horeani bakhara horeani ba madhinyani ba anufamu awa maninyani ba agabogu kilikane ansal jimbono fankan jamben do gunne banganga aro sobesu aga bakaru halle kenkana salji ngana gurjana wa al kharij fi landinya naro bakana bil fahish aga ngarnyango an najis wa mikente min al jasad bakafatenga hogana bugu fatenga mikente ngarnyango kenana salji borondina ken fi landin sikandi wa zawalul aqli aru haqrin gille haqrin ana giritan saljimbono wa masu angatu haqrin buru do angana holinge yugo iga wan andi mbidam banana awayo gun hakire mbakiya yugo angana kon chimini do loke no famu yugo nu anda hote ngana kita yugo nu kanu ngana kita yugo nan nya khali buru ta hakire ke gidle no famu yugo nu kha awa gana sirawutu ma gana houtu hubi gampunga yi hakire na kusagiri wal iyadu billah aganya al hala sudi hakire ke nga giri atang asal jinga bonwa naam nakatandi wa masul mar'ati arunan kati ya khare ngana ya khare meme bi shahwatin shahwa ngana nyini ya khare ke hate ke ho ntanda na khanga anu famu irame ngure ma droke ngure anu famu nan kata fatam punche ke ho ntanda na khana bi shahwatin tid khamme atikenga ansal jingana ponon dinia karagandi wa masu alfarsh aruna kane meme biliyadi tikitenga anafam na kane meme tikitenga kenka anai hontanda na kha yugo yakhre awasal jingawa abonon dinia tumun ati qublan kana kenya kane iba au duburan manya halle iba asal jingawa bon tumundi ati wa aklu lahmi aljazur aru nyogongu mbonti ye nyigande na nyogobenti ye nyiga atawa saljim bonondini nyerundi wa taghsilul mayyit aru na furenyankinde ken khana saljim gurjana hanabilan bangen warriddatu aru na mbugu silama khundi na murti bakka silama khundi segundini kenyay ken khana saljim gurjana a'adhana Allah illa lagano tanga min dhalika baka ke murti ay baka silama khun noko li ayadu billah ugo gum sababa kengra Allah subhanahu wa ta'ala ugo gum khata kengra ugo rishyatan lagano kisi wa sallallahu alayhi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ugo se wakonno madhabi nuku anufamu ibogu mewre yoka ke dalle nga kebe anufamu Allah kitab infarin sunna wana lagaro abate nga kenyani angana begana lakadarin karama angana maliki madhabi ke angara ho kharata angatu nanti hinu yugon wairi buku mewre kende. Yo Kenya ni Allah ganda ufahamu ndi.